בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות שומר שכר. הלכות שומר שכר הלכה א' נכלל בהלכות פיקדון הלכה א'. הלכות שומר שכר הלכה ב'. ובו התבהר עניין חנוכה. א', על פי התורה ואת האהובים ציוויתי לכלכליך בליקוטי תניאנה, עיין שם כל העניין. והכלל בקיצור, שעל ידי צדקה זוכין להכניע מצח הנחש, שהוא שורש חוכמת הטבע שיונק מזקני הדור שאין בהם שלמות. כי עיקר הזקנה הוא להוסיף בכל יום ויום אור קדושה ודעת. שכל יום ויום שבא אחר כך יאיר ביותר בעבודת השם. אבל כשאין מוסיפין אור קדושה ודעת בכל יום, אז אפילו כשמזקין נקרא קצר ימים. ומזקנים כאלו שאין בהם שלמות, מהם יונק מצח הנחש, שורש חוכמת הטבע. ועל ידי צדקה מבטלין יניקות מצח הנחש שורש חוכמת הטבע, ואזי נתגלה מצח הרצון שיונק מזקנים שבקדושה, בחינת זקן ונשוא פנים כמבואר שם. ואזי נתגלה ונשמע כל הקריאה של הימים טובים מקראי קודש, שקוראין ומגלין את הרצון עיין שם. ועל ידי התגלות הרצון שנתגלה שהכל ברצונו ידבח ואין שום חיוב הטבע כלל, על ידי זה נעשה יראה, והיראה היא כלי לקבל השפעת החסד ששופע תמיד, ואזי כששופע חסדו עלינו, אזי אין צריכים לעשות שום עסק ומלאכה ומשא ומתן בשביל פרנסה, כי נתקיים ועמדו זרים וראו צונניכם ובני נכר עיקריכם וחורמכם, ואתם כהני השם תיקראו וכולי, עיין שם. נמצא שזוכין על ידי צדקה שאין צריכים לבלות זמן על שום עסק ומלאכה ומשא ומתן בשביל פרנסה ויכולים לעסוק בעבודת השם תמיד. ועל ידי צדקה זוכין להרחיב כל הפתחים של כל ההתחלות. כי כל ההתחלות קשות כי בשעת ההתחלה צריכים לעשות פתח מחדש עיין שם. ועל ידי צדקה מרחיבין כל הפתחים שצריכים לעשות בשעת ההתחלה בבחינת פתוח תפתח, עיין שם כל זה בער היטב. ב. וזה בחינת חנוכה. כי עיקר חנוכה הוא להכניע מלכות יוון הרשעה שעמדה על ישראל להשכיחם תורתך וכו'. כי מלכוס יוון הרשו הם בחינת חכמי הטבע שכל חוכמתן נקראת חוכמת יוון. והם רצו להתגבר על ישראל לבטל התורה חס ושלום ולהגביר חוכמת הטבע בעולם חס ושלום. כי כל התורה היא בחינת אמונת הרצון שאנו מאמינים שהכל ברצונו ידבח, שזהו יסוד כל התורה כולה כידוע. והם רצו לבטל אמונת הרצון חס ושלום כלליות התורה ולהמשיך חס ושלום חוכמת הטבע. ועל כן אנו צריכים בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, להכניע מלכות יוון הרשעה, היינו חוכמת הטבע בימי חנוכה הקדושים הללו. בעיקר הכנעת חוכמת הטבע והתגברות התגלות הרצון, או על ידי שמקשרין כל הרצונות לשורש הרצון, שהוא בחינת מצח הרצון שמתגבר על ידי זקני הדור שבקדושה כנל. ועיקר הזקנה דקדושה היא בחינת זקן, זה קנה חוכמה. דהיינו להוסיף בכל יום אור קדושה ודעת. כי כך צריך האדם לנהוג כל ימי חייו, שכל יום ביום שהוא מזקין יותר, יאיר ביותר בעבודת השם. ובכל יום ביום ימי חייו, שבא אחר כך יוסיף בו אור קדושה ודעת ביותר. וזה עיקר הזקנה דקדושה שעל ידי זה מתגבר הרצון בבחינת זקן ונשוא פנים. וזה בחינת הדלקת נר חנוכה. כי השמן של נר חנוכה הזה הוא בחינת אור הדעת, בחינת שמן משחת קודש, שממשיכין אור הדעת בכל יום ויום. ובכל יום ויום מוסיף והולך, כי נר חנוכה מוסיף והולך. כי כל יום ויום שבא אחר כך צריך שיער ביותר כנל, שזו עיקר הזקנה דקדושה כנל. וזהו בחינת השמן נר חנוכה, בחינת כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן לארון וכו'. ועל ידי זה נתגלה הרצון ונכנה חוכמת הטבע, בחינת חוכמת יוון, שזהו עיקר בחינת חנוכה כנל. ג. וזה בחינת שמונת ימי חנוכה. כי צריכים שכל השבעה ימים שהם בחינת שבעת ימי הבניין, שבעת ימי בראשית, כולם יאירו מיום השמיני שהוא בחינת עולם הבא, שהוא למעלה מהזמן. שהוא בחינת יום שכולו ארוך וטוב, ששם עיקר הזקנה דקדושה, שזהו בחינת ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבוהות 80 שנה, שהם עיקר הזקנה. כי 70 שנה הם בחינת שבעת ימי הבניין, ועיקר הזקנה הוא למעלה מ-70 שנה, שהוא בחינת למעלה מהזמן. כי למעלה משבעת ימי הבניין, שהם בחינת הזמן, בחינת 70 שנה, למעלה מהם הוא בחינת בינה, אימה, אילה, שהוא בחינת יום השמיני, שהוא בחינת ויים בגבורות 80 שנה. ומשם עיקר הזקנה, כי שם הוא בחינת איכות ימים ושנים. כי הוא בחינת עולם הבא, יום שכולו ארוך. ועל כן משה רבנו שהוא עיקר התגלות הרצון, כי הוא גילה שהכל ברצונו התבח על ידי כל האותות והמופתים שעשה לעיני פרעה וכו' לביציאת מצרים וקריאת ים סוף ומתן תורה. על כן משה בן 80 שנה בעומדו לפני פרעה, שזהו בחינת ויים בגבורות 80 שנה. שזהו עיקר הזקנה שעל ידי זה התגלות הרצון כנל. ועל כן הסתלק משה בשבת במנחה בעת רצון שברצונות, רב דרבין כידוע וכמבואר בתורה הנ"ל. כי עיקר התגלות הרצון על ידו, כי הוא בחינת זקן שבקדושה וכו'. וזהו בחינת שמונת ימי חנוכה שבהם ממשיכין אור הזקנים שבקדושה על ידי השמן של חנוכה, בחינת כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן וכו' כנ"ל. ד. וזהו בחינת הצדקה של חנוכה שנוהגין כל ישראל להרבות בצדקה בחנוכה. כי על ידי הצדקה מכניעין מצח הנחש שיונק מזקני הדור שאין בהם שלמות כנל, שלא יתגבר מצח הנחש כנגד מצח הרצון חס ושלום. שזה נעשה רק על ידי צדקה כמבואר היטב בתורה הנ"ל. נמצא שעיקר הכנעת מצח הנחש שורש חוכמת הטבע הוא על ידי צדקה. על כן מרבין בצדקה בחנוכה כדי להכניע מצח הנחש שיונק מזקני הדור שאין בהם שלמות, ולהגביר שורש הרצון שמתגבר על ידי זקנים שבקדושה, שמוסיפין אור ודעת בכל יום ויום שמזקינים, שזהו בחינת נר חנוכה, בחינת מוסיף והולך וכו'. ועל ידי הצדקה מרחיבין הפתחים של כל ההתחלות ויכולים להתחיל בעבודת השם. ועל כן נקרא חנוכה לשון חינוך, בחינת חנוך לנער על פי דרכו. כי אז יכולים להתחנך להתחיל בעבודת השם. כי צדקה היא ההתחלה של כל ההתחלות כמו שמבואר שם, עיין שם. ה. וזה בחינת חנוכה שנקרא על שם חנוכת בית המקדש. כי עיקר התגלות הרצון הוא על ידי 3 רגלים שקוראים ומגלים את הרצון. ועיקר קדושת 3 רגלים הוא בבית המקדש, ששם היו צריכים לעלות ברגל, כמו שכתוב 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך וכו'. כי שם בבית המקדש היו כל הקורבנות שבכולם נאמר לרצון. וזהו בחינת כהנים בעבודתן ולווין בדוכנם וישראל במעמדן. כהנים ולווים זה בחינת תורה חסד שמקבלין על ידי היראה, שזהו בחינת כי פרח מטה אהרון לבית לוי כמו שכתוב שם. בכל זה נעשה על ידי התגלות הרצון שנתגלה על ידי ישראל במעמדן שהיו עוסקין בתורה במעשה בראשית ופרשת האזינו, שהוא בחינת התגלות הרצון, שמגלין שהשם יתברך ברא הכל ברצונו בששת ימי בראשית, שזהו בחינת מעשה בראשית שהיו קוראים אנשי המעמד. וכן פרשת האזינו מדברת גם כן העיקר מהאמונה שהכל ברצונו יתברך. כמו שמוכיחם שם, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור וכו'. וסיים שם, ראו עתה כי אני אני הוא, אני אמית והחיה וכו', ואין מידי מציל. היינו, שהכל ברצונו יתברך, אם למוות, אם לחיים וכו'. וזהו בחינת האבן שתייה שהיה בבית המקדש, שהוא קודש קודשים, שמשם עיקר קדושת הבית המקדש. כי האבן שתייה קודש קודשים הוא בחינת רצון שברצונות רעבה דרעבין, ששם מקשרין כל הרצונות. כי זהו בחינת מה שלקח יעקב אבני המקום ויסם מראשותיו, ונכללו כולם באבן אחת באבן שתייה. כי אבן הוא בחינת רצון, בחינת אבן שלמה רצונו. היינו שלקח כל הרצונות שהם בחינת אבנים כנל, וכללם כולם באבן שתייה שהוא בחינת רצון שברצונות. כי יעקב הוא בחינת אור הרצון שהוא בחינת זקן ונשוא פנים, בחינת מבקשי פניך יעקב, בחינת והדרת פני זקן, בחינת שופרי די יעקב. ועל כן, כשהקיץ יעקב משנתו, ונדר יעקב נדר. ועיקר הנדר היה, והאבן הזאת וכו', יהיה בית אלוהים וכו', אשר תיתן לי עשר העשרנו לך. היינו שנדר לתת צדקה. כי עיקר התגלות הרצון, שזהו עיקר קדושת האבן שתייה, קדושת הבית המקדש, או על ידי צדקה, כנל. נמצא שעיקר הרצון התגלה בבית המקדש, ששם עליית כל התפילות שהם התגלות הרצון, כי התפילה היא הפך הטבע, כי הטבע מחייב כך, והתפילה משנה הטבע ומגלה שהכל ברצונו ידבח, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. ועל כן היו בבית המקדש כמה ניסים תמיד, כמו שאמרו רבותינו זל, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. כי הניסים הם הפך הטבע בחינת התגלות הרצון. ועל כן הבית המקדש הוא מקום העירה כמו שכתוב מה נורא המקום הזה וכו'. כי עיקר העירה נעשה על ידי התגלות הרצון כנל. וזהו בחינת חנוכה, בחינת חנוכת הבית המקדש. כי אז ממשיכין הערת הרצון ומכניעין חוכמת הטבע כנל. שעל ידי זה מחנכין הבית המקדש. כי עיקר המשכת הקדושה להבית המקדש הוא על ידי התגלות הרצון שנתגלה על ידי הזקנים שבקדושה, שמוסיפין אור קדושה בכל יום ויום שמזקינים, שזהו בחינת נר חנוכה כנל. ועל כן היה נס אל חנוכה על ידי כהנים. זהו בחינת ועמדו זרים וראו צונכם וכו', ואתם כהני השם תיקראו וכו'. שזהו נעשה על ידי צדקה, שעל ידי זה נתגלה הרצון, שזהו בחינת חנוכה כנל. וזהו בחינת נר חנוכה סמוך לפתח. הפתח זהו בחינת צדקה שמרחבת כל הפתחים בבחינת פתוח תפתח, ועל ידי זה עיקר הערת הרצון על ידי הזקנים שבקדושה, שזהו בחינת נר חנוכה כנל. כי על ידי צדקה נכנע מצח הנחש יונק מזקני הדור שאין בהם שלמות, ואז נתגלה הערת הזקנים שבקדושה שעל ידם נתגלה הרצון כנל. וזהו בחינת נר חנוכה סמוך לפתח, כי הערת הזקנים שבקדושה שמגלין הרצון הוא על ידי צדקה שהיא בחינת פתוח תפתח כנל. זין. וזהו בחינת השמן של חנוכה. כי שמן הוא בחינת רצון, כמו שכתוב, יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו. וכמו שפרש רש"י על פסוק, וחובל עול מפני שמן. שמן זה חזקיהו המלך שהיה נוח לדורו כשמן. היינו שהיה נוח ומרוצה לדור כשמן. נמצא ששמן הוא בחינת רצון. והתגלות הרצון הוא על ידי בחינת זקן שבקדושה כנל, שזהו בחינת כשמן הטוב על הראש שיורד על הזקן. כי שם מתגלה הרצון בחינת שמן אצל הזקן שבקדושה. וזהו זקן אהרון, זקן אהרון דייקה. כי עיקר בחינת הכהונה, בחינת אהרון הכהן, נמשך על ידי הרצון, שעל ידי זה נעשה יראה, ועל ידי יראה נשפע חסד שהוא בחינת כהן, בחינת ואתם כהני השם תיקראו כנל. ועל כן בחנוכה שעיקרו להכניע חוכמות יוון, שהוא חוכמת הטבע ולגלות הרצון, על כן מצוותו בשמן כנל. בעין בהלכות חנוכה נכלל בהלכות כלי היין הלוך א' עוד ח', שם מבואר גם כן עניין חנוכה על פי התורה הנ"ל, אך אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. ח'. וזה בחינת דיני שומרים, שחייבה התורה את השומר שכר בגניבה והאבדה, ומן האונסין הוא פטור, אבל השואל חייב גם באונסין. כי זהו כלל גדול ומבואר בדברנו כמה פעמים, שכל ההפסדות וההזקות נמשכים מן הקליפות שהם מזיק העלמה. וכל הקליפות ומזיק העלמה נמשכים מן הכפירות והאפיקורסות שהם בחינת חכמי הטבע הכופרים ברצון. כי כפירות ואפיקורסות היא שורש הסטראחה והקליפות. כי היצר אורי נקרא אל אחר, כפירות, כמובן במקום אחר. ועל כן עיקר השמירה מכל ההזקות הוא על ידי אמונת הרצון שהכל ברצונו ידבח ואין שום טבע כלל. ועל ידי זה נדחין הכפירות ונתבטלין כל הקליפות וכל מזיקי העלמה נמשכין מהם. ועל ידי זה הוא נשמר מכל רע. ועל כן מידת אמונה נקראת שמור כידוע. כי עיקר השמירה הוא על ידי אמונה שהוא בחינת הרצון הנ"ל, היינו להאמין שהכל ברצונו ידבח, שעל ידי זה עיקר השמירה כנ"ל. ט. וזה בחינת גניבה ואבידה ואונסין שיש חילוקי דינים ביניהם לעניין שומר שכר ושואל כנ"ל. כי יש שני מיני הזקות אלו הבאים מפגם הרצון כנ"ל, ומהם נמשכין חס ושלום כפי הפגם ברצון. כי מבואר בתורה הנ"ל שיש חילוק בין האפיקורסים. כי יש אפיקורסים שנקראים בחינת חיות רעות, שהם האפיקורסים להנאתם. כי יש להם הנאה מזה, להחזיק דעת ושקר שלהם וכו'. אבל יש אפיקורס שהוא בבחינת מצח הנחש, שהוא רשע וכופר בלי שום הנועה. ומאלו שני מיני האפיקורסים נמשכים שני מיני הזקות שהם גניבה ואבדה ואונסין. כי יש אפיקורסים שנפלו לאפיקורסות שלהם על ידי כמה טעויות שהטעו בלדובו, על ידי ריבוי תאוותיו שהלך מעודו אחרי שרירות ליבו הרע, ולא התגבר לכבוש יצרו ולכפות תאוותו. ומחמת ריבוי תאוותיו הלך ונטע מדעה לדעה ומסברה לסברה עד שנפל ונטע באפיקורסות גדול. אבל באמת הכל מחמת טייבס אלומה זה. כי התאוות הביאו לכפירות ואפיקורסות כדי שיוכל למלות תאוותו הרע, כאשר רוב האפיקורסים נלכדו בכפירות שלהם רק על ידי זה. וזה בחינת גניבה ואבידה. כי כמו שהגנב בא במחתרת בהעלם ואסתר, וגונב ומזיק את הבעל הבית, וכן האבידה בא בהסח הדעת, כמו כן אלו הכפירות באים על ידי גניבות הדעת של היצר הרע שגונב ומאבד את דעתו בכמה הטעיות והקמומיות, עד שנלכד במצודת האפיקורסות. ועל כן באפיקורסים כאלו יונקים באמת מזיק העלמה גורמים גנבות ואבדות, כי משם שורשם כנ"ל. ואלו האפיקורסים נקראים חיות רעות הכופרים ברצון, שהכנעתם על ידי החכם שבקדושה, שמקשר כל הרצונות לשורש הרצון, שהוא בחינת מצח הרצון, בחינת רבה דרבין, ששם נסתלק משה רבנו עליו השלום וכו', עיין שם, כמבואר בתורה הנ"ל, עיין שם. אבל יש אפיקורסים שהם בבחינת מצח הנחש, שהוא רשע וכופר בלי שום הנאה, שהם רוצים לכפור חס ושלום בשורש הרצון וכו'. והכנעתם על ידי צדקה, כי על ידי צדקה מכניעין מצח הנחש יונק מזקני הדור שאין בהם שלמות, ומתגבר מצח הרצון שהוא בחינת זקנים שבקדושה וכולי עיין שם. ומאלו האפיקורסים לאחיס, שהם בחינת מצח הנחש, מהם נמשכים גזלות ורציחות שהם נקראים אונסין, כי הוא כמו אנס ורוצח וגזלן שבא בחזקה ואונס בפרסיה. ומצח אישה זונה היה לו בלי יחלם, כי הוא מכניס אפיקורסות באתגליה בלי בושה ובלי תאוות, רק מאז פניו ומצחוק הכלב נגד בורא כל העולמים, רב ושליט, עיקרה ושורש הדכול אלמין, רב הדכול רבין, סטימה דכול סטימין. ועל כן מאלו האפיקורסים נמשכים מבחינת גזלות ורציחות שהם מבחינת אונסין וחנל. יוד. וזה הבחינת מכירת יוסף למצרים וכל המחלוקת שהיה בינו ובין אחיו. כי כל מיני מחלוקת נמשכים מפגם הרצון על ידי שאין מקשרים כל הרצונות לשורש הרצון. כי באמת עיקר המחלוקת הוא מחלוקת היצרו שחולק על האדם ורוצה להורידו לשאול תחתיות חס ושלום. בעיקר היצר הורי הוא בחינת חקירות וכפירות, שהוא בחינת חלק ליבם, כמו שכתב רבנו זל במאמר ויסב אלוקים עיין שם. ומשם נמשכים כל המחלוקת שבעולם, שכולם באים מבחינת מחלוקת היצר הורי ששורשו כפירות פגם הרצון. כי באמת המחלוקת הוא פגם הרצון, כי עיקר המחלוקת הוא בין הרצונות שזה רצונו כך וזה רצונו להפך, ומחמת זה נעשה מחלוקת חס ושלום. בכל זה מחמת שאין מקשרים כל הרצונות לשורש הרצון שהוא בחינת רב עד רבין, בחינת משה. כי שורש מחלוקת אל הסיטרא אחרא שהם חכמי הטבע, שכופרים ברצון, שזה עיקר בחינת מחלוקת כנ"ל, שורשם ממחלוקת שבקדושה, שהיא המחלוקת שבין הצדיקים האמיתיים. ומשם נשתלשל מחלוקת של הסיטרא אחרא שהיא כפירות של חכמי הטבע כמבואר במקום אחר. ועיקר המחלוקת שבין הצדיקים והקשרים הוא מחמת שאין מקשרים כל הרצונות לשורש הרצון שהוא רב הדרבין בחינת משה כנל. כי באמת הצדיקים והקשרים כל אחד ואחד כוונתו רצוי לשם שמיים. ואף על פי כן, בוודאי דעתם חלוקה זה מזה, כי אי אפשר שיהיו דעותיהם שוות לגמרי, כי אין שני בני אדם דומין זה לזה. וכשם שמשונים בני אדם בצורותיהם, כך משונים בדעותיהם. ועל כן בהכרח שיהיה שינויים ביניהם בדעותיהם ודרכיהם והנהגותיהם. ומיום בריאת העולם לא היו עדיין שני צדיקים וכשרים אמיתיים שווים לגמרי בכל תנועותיהם. אף על פי ששניהם הולכים בדרך אחד ויונקים מרב אחד, אף על פי כן יש חילוקים רבים בדרכיהם והנהגותיהם. וכמו שהעריך רבנו זה לספר ולהפליג בגודל החילוקים בין הצדיקים הגדולים שהיו סמוכים לזמננו, שכולם הם מתלמידי הבעל שם טוב והמגיד זכר צדיקים וקדושים לברכה, והיה שלום גדול ביניהם, ואף על פי כן היו מחולקים מאוד בדרכיהם, שזה היה נוסע למדינה ודרש ברבים וזה ישב בביתו. זה העריך מאוד בתפילה והתפלל לפני התיבה בצעקות והתלהבות גדול, וזה התפלל בלחש עם הציבור כדרך ההמון. וזה הרבה בתורה יותר, וזה הרבה בצדקות ופדיון שבועים, וכיוצא בזה שינויים רבים לאין מספר, אף על פי שכולם ינקו מרב אחד. כי אי אפשר שיהיו כולם שווים, כי כל אחד עובד את השם כפי מידתו וכפי שורש נשמתו. וזה עיקר שהשועה ודבח שיש לו צדיקים מוכשרים הרבה בעולם, שכל אחד ואחד עושה לו נחת רוח ותענוג ושעשוע מיוחד מה שאין בחברו. שזהו בחינת ישראל אשר בך את פער שהם כלולים מגוונין סגין. כי אין הקדוש ברוך הוא עושה שני דברים שווין, רק כל אחד יש לו דרך ונתיב כפי שורשו ברצון העליון. אבל הבעל דובור מתגרה ומתקנה בחבורת הצדיקים והקשרים ומכניס בהם מחלוקת. בעיקר המחלוקת הוא מחמת שכל אחד אינו מאמין בחברו שגם כוונתו רצונו לשם שמיים. אף על פי שאין חברו מתנהג בדרכו רצונו. כי הבעל דובור מטה הלב, עד שנדמה לכל אחד שחברו חולק עליו ונוטה מן האמת. כי הבעל דובו הוא נרגן מפריד אלוף, ואיש מדנים לחרחי ריב. כי הולך ומסכסך זה בזה, והוא בנחים יפרי. עד שלפעמים יש ששני בני אדם שניהם רוצים רצון אחד, ואף על פי כן יש ביניהם מחלוקת גדול, מחמת שכל אחד אינו יודע שחברו רוצה גם כן כזה. ואין המתוועדים יחד לדבר אחד עם חברו, לגלות דעתו ופנימיות רצונו, ומחמת זה נדמה לחברו שהוא אינו רוצה בזה, ומחמת זה נעשה ביניהם מחלוקת גדול, עד שאחר כך אפילו כשמתוועדים יחד, אי אפשר לכל אחד לגלות לחברו פנימיות דעתו ורצונו. כי מחמת הקטטות והמריבות והקפידות שביניהם, אין אחד מהם יודע ומבין רצון חברו שבאמת אין שום שינוי ביניהם. ודבר זה מצוי כמה פעמים. והכלל, שעיקר המחלוקת מחמת שינוי הרצונות. וכל זה מחמת שאין מקשרין כל הרצונות לשורש הרצון שהוא רצון שברצונות. כי באמת ראוי לדעת שכל הרצונות של כל בני האדם, אף על פי שיש ביניהם שינויים גדולים, אף על פי כן כולם נמשכים מרצון העליון שאין בו שום שינוי, שהוא בחינת רצון שברצונות רבה דרבין. ומי שיודע ומאמין בזה בשלמות בוודאי לא יחזיק במחלוקת, כי ידין את חברו לכף זכות תמיד, כי אומר בליבו אף על פי שאני יודע בעצמי שכוונתי לשם שמיים לגמור מצווה הזאת וחפצי שמיים באמת, וחברים מעכב מזה, אף על פי כן גם כוונתו לשם שמיים. כי יש לו דעה אחרת, ונדמה לו שאין זה מצווה כלל, עוד צריכים לעסוק במצווה אחרת הגדולה מזאת לפי דעתו. ואף על פי שאני חזק בדעתי מאוד, ויש לי ראיות והוכחות אמיתיות שצריכים להחזיק ביותר בדרך זה ובמצווה הזאת, אף על פי כן אפילו אם האמת הוא כדעתי, מי יודע מאיזה שורש נמשך חברי. אפשר לפי שורש נשמתו, הוא צריך להתנהג בדרך אחר. כי באמת כל הדעות והרצונות נמשכים מרצון העליון, רק שאי אפשר להבין זאת. ואם כל אחד יאמר בליבו כך, בוודאי יתבטל המחלוקת. כי עיקר המחלוקת הוא מחמת שאין מקשרין כל הרצונות לרצון העליון, ששם כולו חד ושם כולו שלום, כי הכל נכלל באחד. ועל כן עיקר השלום הוא על ידי הצדיק הדור הגדול במעלה שהוא בחינת משה, שנשמתו מבחינת רב הדרב עם רצון שברצונות, שהוא יודע רצון כל אחד ואחד מאיכן הוא נמשך. ועל כן הוא איש אשר רוח בו שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, כי יודע רוחו ורצונו של כל אחד ואחד, ויודע לקשר ולייחד רוחו ורצונו של כל אחד ואחד בשורש הרצון, ושם מייחד ומקשר כולם ברצון אחד העליון. ואז נמשך אהבה ושלום גדול ונפלא ביניהם, מאחר שכולם בדעותיהם ורצונותיהם המשונות מקושרים ומיוחדים ברצון אחד העליון, שאין בו שום שינוי שהוא בחינת רב עד רב אין כנל. י' ובכל דור ודור נמצא צדיק כזה שיודע להלוך נגד רוחו ורצונו של כל אחד ואחד, שעל ידו היה נעשה שלום בעולם, ועל ידי זה היו הכל שווים לשם יתברך, כי הכל תלוי בשלום כמבואר במקום אחר. כי על ידי השלום יכולים למשוך כל העולם לעבודתו. כי על ידי השלום שהוא בחינת רצון ואהבה ואחדות, על ידי זה נכללים ברצון האחד העליון ונתבטלים כל כוחות היצרורי, שיניקתו מבחינת שינוי רצונות, שמשם יונק ומכניס כפירות ומחלוקת. כי היצר אורי נקרא מחלוקת, וביטול היצר אורי על ידי השלום. ועל כן גדול השלום מאוד, כמו שהפליגו רבותינו זל בכמה מקומות. אבל כשרואה הבעל דובר שנמצא צדי כזה, שהוא בחינת רב עד רבין, שיכול לעשות שלום בין הכל, אז היו מעורר מחלוקת גדול על זה הצדיק הגדול בעצמו, עד שהכל חולקין עליו ביותר מעל כל העולם, כי באמת הכל רחוקים ממנו. כי כל אחד רחוק מחברו מחמת שינוי הרצונות שבינו ובין חברו, שאינו מאמין ששני הרצונות כלולים באחד בשורשם. אבל השינוי והריחוק שבין אדם לחברו הוא מועט מאוד, כי ברוב דרכיהם הם שווים זה לזה בתאוותיהם ומידותיהם, רק שיש איזה ריחוק ושינוי ביניהם. אבל מזה הצדיק הגדול הכל רחוקים לגמרי, כי הוא מרומם ונושא מכל שינוי הרצונות שכל בני העולם, כי הוא רחוק לגמרי מכל העולם ואין לו שום רצון בזה העולם כלל. רק הוא כלול תמיד ברצון העליון בבחינת רבא דרבין. ומי שמאמין בו מתקרב אליו, אזי כל אחד ואחד יכול למצוא את עצמו בתוך זה הצדיק. כי הוא שורש נשמת ישראל וחלול מכולם, כי הוא בבחינת רצון שברצונות. היינו הרצון העליון המלובש בכל הרצונות והנפשות של כל בני עולם. אבל כשהבעל דבר מכניס כפירות ומחלוקת בלב בני אדם לחלוק ליבה מעליו, אז היה מחלוקת עליו גדול יותר מכל מיני מחלוקת, מחמת שהוא רחוק ומרומם מכל הרצונות של כל באי העולם, שכולם יש בהם שינויים, והוא אין לו שום שינוי רצון של זה העולם, ועל כן כולם חולקים עליו ואין יכולים לסובלו. וזה בחינת המחלוקת של השבטים על יוסף הצדיק. כי יוסף הצדיק הוא בחינת הצדיק הזה הנעל, בחינת רבא דרבין, בחינת משה. כי יוסף, משה, דוד, כולם בחינה אחת שנסתלקו שלושתם בשבת במנחה ברבא דרבין. וכל השבטים הקדושים, אף על פי שכולם היו צדיקים גדולים ונוראים, אף על פי כן היו צריכים כולם להתקשר אליו, שזהו בחינת התקשרות כל הרצונות לשורש הרצון, שהוא בחינת הזקן שבקדושה, שהוא בחינת יוסף הצדיק. כמו שכתוב, כי בין זקונים הוא לא, בין זקונים דייקה, ששורשו בבחינת זקן שבקדושה, שהוא בחינת מצח הרצון, בחינת רבא דרבין כנל. וזהו בחינת מה שסיפר להם יוסף חלומו, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה קם מעלומתי וכו'. והנה תסובן נעלומותיכם ותשתחוון על העלומתי. כי כל השבטים שהם כלליות ישראל מקשרים קשרים ומייחדים ייחודים, שהוא בחינת התקשרות הרצונות יחד. אבל כל הקשרים והייחודים צריכים לבוא להצדיק הדור שהוא בחינת יוסף, שהוא בחינת רבא דרבין, שהוא מקשר כל הקשרים והייחודים לרצון העליון, בבחינת והנה תסובן נעלומותיכם ותשתחוון על העלומתי. ועל כן היה החלום בעניין עבודת השדה. כי תיקון עבודת השדה הוא על ידי הארת הרצון, שעל ידי זה נתבטלין כל הלמתת מלאכות, כי נתקיים העולם בחסדו וכו' כמבואר בתורה הנ"ל. ועל כן גילה להם שתיקון עבודת השדה לבטל זוהמת הנחש שנתקללה האדמה על ידי זה, בזעת הפך תאכל לחם וכו'. ולבטל כל זה שזה תלוי על ידי הארת הרצון, כמבואר לאל בהלכות ערב עיין שם. וכל זה תלוי ביוסף, שהוא בחינת רצון שברצונות כנל. וזהו בחינת חלום השני, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. השמש והירח ואחד עשר כוכבים המשתחווים ליוסף הצדיק, שהוא בחינת רבא דרבין כנל, זה בחינת ביטול הטבע. כי כל חוכמת הטבע היא על פי מערכת המזלות, על פי הילוך הגלגלים של השמש והירח וכוכבים. וכמו שכתב שם רבנו זל בתורה הנ"ל על פסוק שמו את אותם אותות, שאומרים שהכל על ידי אותות השמיים חס ושלום שהוא הטבע. אבל באמת, הכל על ידי רצונו לבד. והטבע בעצמה מתנהגת רק ברצונו לבד יתברך. וכמצביי עבד בחל שמיה וערה. כי השמש והירח והכוכבים שמשם נמשך הטבע, כולם מתנהגים רק ברצון העליון, שמשם שורש יוסף כנל, בחינת והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. כי הטבע מתנהגת רק ברצון העליון, שהוא בחינת רבא דרבין, שמשם שורש נשמת יוסף הצדיק כנל. י"ב. וכל השומרים, אי אפשר להם לשמור כראוי, כי אם על ידי אמונת הרצון. כי אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. כי עיקר השמירה ממזיק כעלמא הוא על ידי התגלות הרצון כנ"ל. ועל כן היו אבות העולם שומרים ורועי צאן, כי הם היו צריכים לגלות האמונה בעולם שהוא התגלות הרצון, להאמין שהכל ברצונו לבד ידבח ואין שום טבע כלל. על כן היו שומרים, כי המשיכו השמירה משורשה שהיא אמונה הקדושה שהיא בחינת שמור, כי בשעת שמירתם קישרו רצונם ברצון העליון שמשם השמירה כנ"ל, ועל ידי זה המשיכו וגילו אמונת הרצון בעולם. ועל כן המעשה של דוד המלך עם הארי והדוב שהם החיות רעות בחינת חכמי הטבע, כמבואר היטב בתורה הנ"ל, היה בשעת מראה הצאן, כמו שכתוב, רואה היה עבדך וכו', ובא הארי והדוב ונשא שם מהעדר וכו'. כי הכל אחד. כי בשעת מראה צאנו ושמירתו אותם שאז היה עוסק להמשיך את גלות הרצון בעולם כנ"ל, אז בא הארי והדוב וכו'. וכמו שבא הארי והדוב בגשמיאס, כמו כן באו עליו הארי והדוב משורשם, שהם חיות רעות שמכפירות של חכמי הטבע. ודוד המלך עליו השלום היה גיבור ואיש חיל, ועמד כנגדם בגשמיות ורוחניות, והכניע והיכה את החיות רעות שמכפירות, וביטל אותם ברוחניות בשורשם, ובגשמיות התגבר והכה והמית את הארי והדוב, על ידי שביטל כוח גבורתם להזיק משורשם, על ידי שביטל את כל הכפירות של חכמי הטבע שמבחינת חיות רעות וכנ"ל. וזהו בחינת מה ששלח יעקב אבינו את יוסף הצדיק לאחיו בעת שהיו רועים. כמו שכתוב, הלא אחיך רועים בשכם, לך ואשלחך עליהם. היינו כנ"ל. כי מאחר שאחיך רועים בשכם שכל עבודתם להמשיך התגלות הרצון בעולם, על כן לך ואשלחך עליהם, כי אי אפשר להם להמשיך התגלות הרצון, כי אם על ידי יוסף הצדיק שהוא בחינת רבא דרבין, ששם מקשרין כל הרצונות, ועל ידי זה עיקר התגלות הרצון, כנ"ל. ג. והשבטים שפגמו ביוסף שהוא בחינת התגלות הרצון, כנ"ל, על כן כתיב, ואמרנו חיה רעה חלטו וכו'. וכן יעקב אמר, חיה רעה חלטו טרוף טורף יוסף. זה בחינת החיות רעות הדורסים וטורפים שהם בחינת חכמי הטבע, שהם פוגמים ברצון שהוא בחינת יוסף כמבואר בתורה הנ"ל. והנה, הבעל דובור התגרה בהם אז ורצה להסיתם שיהרגו את יוסף לגמרי. כי הבעל דובור רוצה לפגום ולכפור בשורש הרצון לגמרי חס ושלום. אבל השם יתברך חמל עליהם ועל כלליות העולם וסיבב ברחמיו שלא הרגו לגמרי, רק מכרו אותו בכסף למצרים. היינו כנ"ל, כי הם פגמו רק בבחינת גניבה ואבדה, כי גנבו אותו ומחרו, כמו שכתוב, כי גונוב גונבתי מארץ העברים וכו'. היינו, שהפגם ברצון בבחינת יוסף לא היה רק בבחינת גניבה, שהוא בחינת פגם הנמשך על ידי חיות רעות, שהם חכמי הטבע להנאתם, שמכניסים טעות בלב האדם בגניבה והיסח הדעת. שזהו בחינת ובא הארי והדוב ונשא שם מהעדר. שנשא שם מהעדר שכפר ברצון כמבואר מהתורה הנ"ל. אבל היה בדרך גניבה, כמי שנושא שם מן העדר הגשמי בגניבה, אבל לא הרגו את יוסף לגמרי. שזהו בחינת רוצחים וגזלנים שהם בבחינת מצח הנחש הכופר בשורש הרצון לגמרי. כי אילו הרגו את יוסף, לא היה אפשר עוד להתקן. מאחר שהיו מסלקים חס ושלום שורש הרצון מן העולם. אבל מאחר שנשאר יוסף חי, רק שהם חרו למצרים, שזה בחינת שלא קישרו עצמן ליוסף לשורש הרצון, רק אדרבם חרו בכסף בגניבה, שזו בחינת פגם החיות רעות שמאפיקורסים להנאתם כנ"ל, על כן ניתקן אחר כך ביתר סט, ובמה שקלקלו ניתקנו. כי סוף פיוסם יחד היה על ידי הגניבה שהעליל יוסף עליהם שגנבו גביע הכסף, כמו שכתוב ואיך נגנוב מבית אדוניך וכו'. כי על ידי שתפסם כגנבים, על ידי זה הרגישו בעצמן והכירו מה שפגמו, כמו שכתוב מה זאת עשה אלוקים לנו. והתחילו לשוב בתשובה ולהתחרט על גניבת יוסף, ועל ידי זה תקנו פגם הגניבה ונתנו דעתם לחזור אליו ולפדותו בכל ממון שבעולם. דהיינו, ששבו בתשובה על פגם הרצון ונתנו דעתם לחזור ולקשר עצמם לשורש הרצון לבחינת יוסף, ועל ידי זה חזרו ונתקבצו והתוודה יוסף אל אחיו ובאו כולם אליו, כי כולם הוכרחו להתקשר אליו כי הוא בבחינת שורש הרצון שכולם צריכים להתקשר אליו כנ"ל. ועל כן יוסף הצדיק עשה צדקה הרבה וחלקל ופרנס כל בית אביו, כי עיקר התגלות הרצון הוא על ידי צדקה כמבואר בתורה הנ"ל. י"ד. ועל כן השומר שכר חייב בגניבה ואבידה ופטור מאונסין, והשואל חייב גם באונסין. כי הממון והחפצים של כל אדם הם נמשכים משורש הרצון העליון, מבחינת פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. וכמבואר ומובן בתורה הנ"ל שעל ידי התגלות הרצון זוכין לשפע הפרנסה בלי שום עובדה כלל. נמצא שכל הממון והפרנסה נמשך על ידי התגלות הרצון. ועל כן הרצון מלובש בהממון והחפצים, מבחינת משביע לכל חי רצון כנ"ל. וזה שכתוב נפתלי שיבה הרצון ומלא ברכת השם, כי העשירות והפרנוס היא מבחינת הארת הרצון. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, בתר מרי נכסה צי ומשוך. כי הכל נמשכין אחר רצונו של העשיר, מחמת שהממון בשורשו נמשך מהארת הרצון. וזה הבעל הבית שהממון והכלים שלו, אצלו בחינת שורש הרצון המלובש בהממון, כי יכול לעשות בו כחפצו ורצונו כאוות נפשו. ועל כן מוטל עליו לקשר הרצון שבממון לשורש הרצון העליון, על ידי ששיעבד כל הממון לשם יתברך, להתנהג בהממון כרצונו לבד יתברך, לעשות בו צדקה ומצוות. ועל ידי זה נשמר הממון מכל היזקות, כי עיקר השמירה על ידי הארת הרצון שנמשך על ידי צדקה, על ידי שמקשר הממון לרצונו יתברך וכנ"ל. כי כמו שמקשר עצמו, גופו ונפשו וממונו לרצונו יתברך, כמו כן נמשך עליו רצון העליון. ועל ידי זה נשמר מכל רע בבחינת עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך וכו' כדי שיבטל רצון אחרים וכו'. וזהו החילוק שבין השואל והשומר שכר. כי שואל כל הנאה שלו. ועל כן הוא חייב לשמור הממון גם מאונסין הבאים מחמת מצח הנחש. כי הוא צריך להכניע גם בחינת מצח הנחש שהוא שורש חוכמת הטבע, על ידי שיעלה שורש הרצון שבממון לשורש הרצון העליון, עד שיכניע בחינת מצח הנחש שעל ידי זה נשמרין מאונסין כנ"ל. אבל השומר שכר שאין כל הנאה שלו, ואין לו רק שכר בעד שמירתו שהוא בחינת שנמשך אליו שחת הרצון מהממון, מהבעל הבית שאצלו שורש הרצון שבממון, על כן אין ביכולתו כי אם לקשר הרצון לשורש הרצון, שעל ידי זה אין נשמרין כי אם מגניבה ואבדה. כי על ידי התקשרות הרצון לשורש הרצון, על ידי זה מכניעין החיות רעות שמתאין העולם בבחינת גניבה ואבדה. אבל מאונסין אי אפשר להינצל, כי אם כשמתקנים גם בחינת שורש הרצון, על ידי שמכניעין מצח הנחש שהוא שורש חוכמת הטבע כנ"ל. וזה ידוע שבכל בחינה ובחינה ובכל דבר ודבר כלולים כל הבחינות. ועל כן הבעל הבית שהממון שלו אצלו בחינת שורש הרצון של הממון, ועל כן הוא צריך לתקן גם בחינת השורש שעל ידי זה נשמרים גם מאונסין. ועל כן השואל שכל הנאה שלו כמו הבעל הבית, חל עליו כל האחריות גם מאונסין כנל. אבל השומר שכר שאין לו רק המשכת הרצון שהוא שכרו, הנמשך לו מבעל הבית ששם בחינת שורש הרצון, על כן אין חל עליו האחריות כי אם מגנבה ועבדה שנשמרים מהם על ידי התקשרות כל המשכת הרצונות לשורש הרצון. אבל אונסין שנמשך מפגם מצח הנחש שפוגם בשורש הרצון בעצמו, זה אין בידו לתקן. כי תיקון בחינת שורש הרצון שבממון הוא אצל הבעל הבית או השואל שנחשב כבעל הבית שכל הנאה שלו וכנל. תתבב. ועל כן כל האומנים שומרי שכרן. כי כל האומנות נמשכים מבחינת למתת מלאכות שהם כנגד למתת מלאכות המשכן. וכשזוכין להערת הרצון על ידי צדקה שעל ידי זה נתקן התגלות שורש הרצון, אזי נתבטלין כל המלאכות לגמרי, כי נתקיים העולם בחסדו וכו'. אבל כל זמן שאין זוכין להתגלות הרצון בשלמות ואין מכנין מצח הנחש בשורשו, רק שמקשרין כל הרצונות לשורש הרצון, עדיין אין נתבטלין כל המלאכות לגמרי. רק על ידי התקשרות הרצון לשורש הרצון, על ידי זה זוכין לעשות המלאכות בקדושה בבחינת מלאכת המשכן. ועל כן האומנין שומר שכרן. כי תיקון האומנין הוא בבחינת התקשרות הרצון לשורשו, שעל ידי זה נשמרים מגנבה ועבידה לבד, לא מאונסין. כי מאונסין אין ניצלין, כי אם על ידי תיקון שורש הרצון בעצמו, שעל ידי זה נתבטלין האומנות והמלאכות לגמרי. אבל האומנין העוסקין באומנתם מלאכתם, זה בחינת תיקון המלאכות על ידי התקשרות הרצונות לשורשו. ולא זכו עדיין לתיקון שורש הרצון בעצמו או לבטל ממנו פגם כפירת מצח הנחש. כי אז היה מתבטל האומנות והמלאכות לגמרי כנל. ועל כן אין אחריות האונסין עליהם, כי אונסין אין נתבטל כי אם על ידי הכנעת מצח הנחש שעל ידי זה נתגלה שורש הרצון. ואין חייבין כי אם באחריות גניבה והבידה שנתקן על ידי התקשרות הרצונות לשורש הרצון, שזהו בחינת תיקון המלאכות בבחינת מלאכת המשכן וכנל ואבן היטב. תזיין. וזהו שנאמר בעשיו שהוא בחינת המלאק, בחינת שורש חוכמת הטבע. אם גנבים באו לך וכו', איך נדמת וכו'. איך נחפשו עשיו נבעו מצפוניו. כי לעתיד יהיה נכנע מצח הנחש ויתגלה מצח הרצון, ואז יתבטלו הכפירות של חכמי הטבע שמבחינת עשיו לגמרי. וזהו, אם גנבים וכו', היינו שלא יבוא עם חכמי הטבע עוד בגניבה. כי עכשיו הם באים לפעמים בגניבה והטעות כנל, וצריכים להתנהג כנגדם גם כן בגניבה, להטות הדעת לאמונת הרצון לגנוב הנפשות שנלכדו אצלם ברשת טעותם, להטותם אל האמת. כי עכשיו אי אפשר לצאת כנגדם ביד רמה, כי עדיין לא נכנע מצח הנחש בשורשו לגמרי. אבל העתיד שיהיה נכנע מצח הנחש לגמרי ויתגלה שורש הרצון, אז יתקיים איך נחפשו עשיו נבעו מצפוניו, כי יתגלו כל מצפוני רשעותו וכפירתו, כי יוכלו להכניעו ביתגליה בהדרמה, כי יתגלה אמונת הרצון לעין כל, ואז יתקיים ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה להשם המלוכה, כי יקבלו כולם את עול מלכותו יתבח באהבה, כי יתגלה לכל באי עולם שהכל ברצונו יתבח לבד, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. הלכות שומר שכר, הלכה ג', נכללת בהלכות ספירה, הלכה ב', אות ו'.